Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Så er klokken 14.30, og det betyder, at avisen er sendt til tryk. Også Arne og Hanses artikel, og så sætter torsdagssyndromet jo ind. Sker der noget dramatisk i regeringsforhandlingerne inden weekenden, og inden vores artikler overhovedet kommer ud til læserne? Det er meget nervepirrende, ikke mindst nu, hvor SF jo er trådt ud af forhandlingerne. Pointen er jo, at når man sidder der, så sidder man jo også for ansvar for helheden. Og jeg skal kunne genkende mit parti i helheden. Og det kunne jeg ikke. Ham der kilden, jeg talte med, som du jo hørte. Ja. Eller hende, vi må ikke røbe noget. Nej. Kom med det, den meget sjældne dobbeltfornærmelse, som er en enormt svær retorisk figur, han siger. Hun siger, det er ikke det er jeres podcast, det er, jeg er ikke noget imod den som sådan, men det, som jeg synes er virkelig sjovt, det er, når Krasnik karter rundt i det, og ikke ved, hvornår vinterkrigen starter. Ja. Det er det bedste. Ja, men det var da et meget sjovt sekund. Men det er jo en fornærmelse både af Martin og jeg også, ikke? Jo. Altså dobbelt fornærmelsen. Ja, men det er ikke en kilde, vi ringer til igen. Nej, men man skal øve sig i dobbelt fornærmelser, for de kommer ikke bare af sig selv. Nej, det er rigtigt. Jeg kan det slet ikke. Jeg kan faktisk ikke fornærme mennesker. Nej. Det er godt, når folk begynder at grine lidt nervøst, når man kommer ind i lokalet. Ja. Men det er jeg vant til. Men det var fordi hans løg, han sagde, jeg kan ikke finde ud af at fornærme mennesker. Tja, Joe. Jeg synes nu, det går. jeg synes faktisk, de er bedre til at fornærme mig. Ja, men det hænger ofte sammen, de to ting. Nøje forbundne følelser. God eftermiddag. God eftermiddag. Hans og Arne, og velkommen til lytterne. Lad os lige gøre opmærksom på, jeg ved ikke, hvornår I lytter til det derude. Men klokken her 15.06, trykkeriet er i fuld gang med at sende jeres artikel rundt i valserne, og det betyder jo, at man får en lidt nervøs tik ved mundvigen, ikke? Jo. Fortæl lige om, hvordan I har det. Jamen, vi er jo med. Altså, nu har man fornemmelsen af, at den her regering, som vi har snakket om, jeg kan ikke huske, er det et år eller halvanden eller sådan, den kan blive dannet i løbet af nogle dage. Og så tænker man jo bare den nu ikke bliver dannet 2 timer efter avisen er trykt, fordi så ser vi godt nok lidt dumme ud. Hvad har I skrevet? Jeg vil lige sige, det hedder jo torsdagssyndromet, det der. Ja. Det er jo noget, man altid kommer ud for og synes er rigtig sjovt nogle år efter, når der holdes tale ved julefrokosterne, men det er jo forfærdeligt. Jamen, vi har skrevet, at vi tror, mener, har hørt, synes, at der nok kommer en regering i weekenden, og måske endda nærmere bestemt søndag. Okay, men hvis der sker noget i eftermiddag, i aften eller i morgen tidlig, så er jeres artikel... Så er den... Den er ikke så værdifuld. Den kommer til at se en anden til støde. Er det sket ofte for jer, det der, at torsdagssyndromet har ramt? Nej, men man kan sige, at det opøver... Angsten for torsdagssyndromet opøver også et særligt talent for at skrive på en måde, hvor man måske ikke er så forpligtet på, på tid og rum. På minutterne. Jeg kan sige, at det sker oftest, nærmest altid. Krige starter, monarker dør, katastrofer, naturkatastrofer opstår altid torsdag efter kl. 15. Ja. Der sker ufattelig meget de der timer lige efter. Sådan er det. Og hvis vi havde deadline onsdag eller fredag, så ville det være der. Det er derfor sådan nogen, som jeg omfavner det digitale. Det kan man altid opdatere jo. Ja. Der er I first movers. Yes. Hvad siger rygterne? I siger sandsynligvis i weekenden, men hvem ved, hvad der faktisk sker? Faktisk. Hvor mange mennesker er informeret om det? Den allerinderste kreds, det er jo sikkert de tre socialdemokratiske topforhandlere, Mette Frederiksen og Vammen og Bødskov, og så er det vel Ellemann og Troels Lund. Sofie Løde. Mm-hmm. Og det er jo de to hovedpartier, som vi hele tiden har regnet med skulle være kernen i det her. Og det regner vi stadigvæk med. Derudover må man jo formode, at Lars Løkke og Lidegaard fra Radikale også ved, hvad der er sket. Fordi det, der er sket siden sidst, det er, at SF er jo røget ud af det her, og Pape er røget ud af det. Så nu er det altså de fire partier, Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne og Radikale, som er de interessante. SF er røget ud, og det skete i går. I har hele tiden sagt, særligt du, Hans, har haft den der formulering, man gemmer det værste til sidst, det sværeste til sidst. Er det det, der er sket? Jamen, der er sket flere ting, men der er sket jo det, at i det øjeblik, at de konservative gik i sidste weekend, så blev det borgerlige pres på Jakob Ellemann større, og han begyndte at skrue op for kravene, og fik tilsyneladende, tyder det på, snor af Mette Frederiksen til at kunne få mere politik igennem, fordi hun skulle holde ham ind i folden. Og så blev det for meget for SF. Jeg tror jo, at det SF'erne er meget optaget af, det er også selv optaget af, det er, der skal være de fornødne balancer, og hvis de ikke er der, så kan vi ikke se os selv i det. Det blev for meget med skattelettelser, ikke noget til de fattige børn, som havde været hovedkrav hos dem. Der var noget omkring klimaet og landbruget, som de ikke kunne mødes om. Og pludselig blev det for blot for SF, og så kunne de godt se, det her det går ikke at være med i. Har de ment det alvorligt, eller har de ventet på en sådan anledning til at gå ud og melde klart rødt? De har gerne ville i en regering, og de har heller ikke været bange for at komme i regeringen med Venstre, hvis man kunne mødes politisk. De har selvfølgelig hele tiden vidst, det var svært at finde et fælles grundlag med Venstre, men de har ville det, og de har prøvet det, og til sidst erkendt, at det kunne alligevel ikke hænge sammen. Så det har været en magtkamp mellem Dyr og Ellemann i virkeligheden? Ja, det har det jo blandt andet, ja, men det har jo også været en magtkamp med Dyr og Mette Frederiksen om, hvor langt skulle man imødekomme Ellemann. Hvorfor har hun tabt den? Fordi Ellemann er den vigtigste i det her. Altså det er selve aksen i det her. Så det første, det gælder om at please ham, og sådan startede hele forløbet jo også. Det har vi talt om før med gaven, at Gade skulle være formand, og så kom gengaven på Venstres landsmøde, og så videre, og så videre. Så det er det, der skal være på plads. Og så må det andet falde som julepynt rundt om det. Og så Og det, I siger, det er jo meget interessant, man forestiller sig sådan nogle brikker på et bræt. Konservativt trækker sig ud af forhandlingen, men lige folk kort om, hvorfor de gjorde det. Hvad var det, der lå bag det? For det virkede mere som om, man ventede på en anledning. Ja, eller det virkede som om, at Pape i hvert fald ikke havde opbakning til at deltage i de forhandlinger, fordi man gik pludselig ud af med den begrundelse, at man jo i valgkampen havde sagt, at man ville ikke gøre Mette Frederiksen til statsminister. Det er man altså siddet i flere uger og forhandlet med Mette Frederiksen, og så kommer man i tanke om, gud, så bliver hun jo statsminister. Det tyder på, at Pape ikke har bestemt det her selv. Han har gerne ville ind i den regering, men presset i folketingsgruppen fra baglandet, fra partiets borgmester, har været så stort. Er det et bredt pres, eller er det konkrete personer, du kan pege på der? Det er et kæmpe pres. Altså, det er især i folketingsgruppen Rasmus Jarlov, plus nogle andre. Handler det om, at de ikke ville give Pape muligheden for at sikre sig, polstre sig ved en ministerpost? Nej, det handler mere om, at de er bange for, hvad skulle der ske med partiet som 4. juli, sådan en regering måske, om ikke bare man drukner derinde, og var det ikke bedre at være uden for at stå rent borgerligt, og vi har jo sagt, at Mette Frederiksen ikke kunne blive statsminister. Totalt berettiget bekymring, må man tro, ikke? Jo, det må man sige, men det gælder jo også udenfor, fordi der er jo også mange partier udenfor, som også er i stand til at hæve røsten, og det er, som Hans siger, det er jo en klassisk ting, de rene og ranke eller dem, der er inde og får olie på hænderne. Og hvad sker der så derinde i maskineriet, hvor folk får olie på hænderne, i det Pape vasker hænder og trækker sig? Så siger man, hej Lars Løkke. Ja. så er han der igen. Jo, fordi det er et mandatspørgsmål. Ja, det er helt enkelt. Det der tal 90, man altid taler om, man må ikke have 90 imod sig, og det er også godt at have 90 for sig. Det er jo meget konkret og Løkke kan stille med de mandater, der er nødvendige. Der behøves ikke andre, efter at Pape er ude, og efter at SF'erne er ude. Mm. Det kan være, at de radikale så også kommer med. Men han har simpelthen det, der skal til, og han har jo altså også politisk set, må vi sige, det er jo ham, der har agiteret for selve projektet siden en forårsdag i 2019. Det er jo hele hans raison d'être. Så det er ikke i den forstand ulogisk. Det var bare det med, at Venstre egentlig godt ville have visnet ham væk. Men det kan så ikke lade sig gøre. Mm. Men der sker jo også det, i det øjeblik Pape går, så falder værdien af de radikale mandater voldsomt. Fordi der var ligesom tre flertalsmuligheder. Der var Socialdemokratiet Venstre sammen med SF, Socialdemokratiet Venstre sammen med Moderaterne, og Socialdemokratiet Venstre sammen med Konservative Radikale. De radikale kan ikke alene levere et flertal, så de var pludselig, så er deres mandater devalueret voldsomt ved, at Paper har trukket sig. Så det, der sker lige i disse timer, as we speak, det er en højredrejning, som egentlig er ret bemærkelsesværdig ja. Af en kommende regering. Ja, ja det er det. Den er lidt mindre bemærkelsesværdig, end du siger. Den er, det er helt tydeligt, at det er det, der sker. Men jeg mener bare, at den er varslet i valgkampen. Tre af de fire partier, som nu taler sammen, har sagt, at de vil have en regering hen over midten. Det nye er, at Mette Frederiksen også siger det, men det har hun altså sagt. Ja. Siden grundlovsdag som option, og siden valgets udskrivelse, som det, hun prioriterede og foretrak. Lars Løkke, altså. Men nu gik folk og godtes over, at han var ude og hoverede. Jeg tror også, vi kommer til at hovere lidt over det. Ja, jeg tror altid, vi har gjort det med det forbehold, at man aldrig skal helt afskrive altså, Lars Løkke. Altså, det er utroligt cool spillet af ham. Altså, han har jo ikke været ude at hisse sig særlig meget op. Nej, altså, han er blevet dømt ude. Altså, hans eget spil har været ja. Meget perfekt. Han har skruet op og ned efter konjunkturerne. Ja. Men det er jo trods alt ikke ham, der har besluttet, at de konservative besluttede. Nej, han har også været heldig. Men han har ventet stille og roligt ja, på. Ja, det har han. Og sådan sagt, jamen, jeg kan komme i regering, hvis det er det, man synes. Jeg kan være støtteparti, hvis det er det. Det var som om, han lige overspillede et par dage efter valget. Så det tog et par dage for ham at gå op for, inden det gik op for ham, han faktisk ikke havde de afgørende mandater. Okay. Men nu sidder han tilbage igen i midten, og det tror jeg også, vi trods alt har taget det forbehold. Lars Løkke skal man aldrig afskrive. Det har man gjort mange gange. Ellers er det blevet klippet ud. Det kan ikke være sket. Det er umuligt. Det gør vi ikke, den slags. Det vil jo være helt urimeligt for jer. Så kan det klippes ind igen. Det må ligge Hans og Arne, nu er kommet frem til det egentlige tema for den her udsendelse, nemlig den her højredrejning, som jo, og det bliver også diskuteret i de her dage rundt omkring, sætter et stort spørgsmålstegn ved den fortælling, Socialdemokratiet har ført frem i offentligheden i årevis med Mette Frederiksen ved roret, nemlig at partiet har fundet tilbage til en mere klassekæmpende historisk position, måske arbejderisme, vil nogen kalde det, en kort, dybvadsk, Peter Hummelgaardsk fortælling om et mere klassisk socialdemokrati. Altså, jeg synes ikke, beskrivelsen af arbejderisme er rigtig. Mm. Det er Danmark for folket, som er deres ledesnor. Jeg taler om Arne-pension og hele den fortælling. Ja, altså det nye, det er, at arbejdsudbudsreformer, som vi må formode er meget på bordet her i de sidste timer og dage, og skattelettelser, som er meget på bordet, også må vi forvente, at det skal være noget, man skal sige, det er faktisk en rigtig vigtig del af det socialdemokratiske projekt. Mm. Men arbejderisme er lidt... Ja, altså, men det har været en fortælling. Fortællingen har været et opgør med det, der hedder nødvendighedens politik i Thorning-korridoren, Vestager-perioden. Altså en politik, der var båret af, hvad finansministeriet sagde, var nødvendigt at gøre økonomisk. Nej, man kan godt flytte politik i en retning. Det var Peter Hummelgaard, Kåre Dybvad, andre, der argumenterede for, vi kan faktisk godt gøre noget andet, end det, der bliver sagt. Og ikke bare det, de skal bøger om det, der er en lang ting. Og det er hele grundlaget for Mette Frederiksens fortælling om, hvad det er for et socialdemokrati, hun vil lave, af de bøger og de ideologiske ting, der er kommet, som sådan i kølvandet på korridoren nødvendighedens politik, og nu er man tilbage ved sådan mere klassisk finansministeriepolitik. Man kan se hele forløbet som sådan en slags dykkerklokke, man har været i, efter at være næsten druknet i den der periode med Thorning-regeringen, hvor det var alle mulige andre, der bestemte. Nu har man så haft et antal år, hvor man har genfundet sin orientering og sin selvtillid, og har fået en vigtig imødekommelse på Arne-pensionen, og fået markeret sig som provinsens parti også. Og så mener man, at man har styrken til at sige, at vi favner bredere, end vi har gjort, mens vi restituerede os efter den næsten drukne ulykke. Det er klart, og det kan jo være sådan energien i fortællingen, men altså anfægter I, at det er en modsætning til den historie, der har været i Socialdemokratiet? Nej, det er en modsætning, men der kan selvfølgelig repareres på det. Ja. Man kan gøre noget på uddannelsesområdet, for eksempel kan man stadigvæk godt, også med de blå, forklare, at man vil satse på erhvervsuddannelser og ikke så meget på universitetsuddannelser, som ikke giver beskæftigelse osv. Alt det der med opgøret med de lærdes tyranni, som Kåre Dybvad stod for, det kan man sikkert sagtens lave sammen med de borgerlige, fordi det er også en del af det som man vil betragte som nødvendighedens politik i dag, at få nogle flere folk ind i, unge ind i erhvervsuddannelsen. Det er jo også opgøret med smagsdommerne, så det har de jo prøvet før i Venstre. Ja, ja, det har de. Det kommer også an på, hvem eller hvilken slags arbejdsudbudsreformer, der kommer, og det ved vi jo faktisk ikke i øjeblikket. Hvis man forestillede sig, at man anfægtede Arne-pensionen, så tror jeg, at det ville være meget farligt for Socialdemokratiet. Eller hvis man anfægtede, skråstrej anfægter, den hævelse af dagpengene for de almindelige lønmodtagere i de første 3 måneder, som man er sindssygt glad for i fagbevægelsen. Hvis man sagde, at det kan vi ikke alligevel, for vi skal skaffe arbejdsudbud, og det viser regnemaskinerne, at det gør, så vil det også være sindssygt farligt. Der sidder rigtig mange mennesker, som hæver løn for at holde øje med, om deres medlemmer lider skade, eller om de nyder fremme. Ja. Så det kommer også an på, hvor sker de ting. Skattelettelser i bunden er heller ikke lige så slemme som egentlige lettelser i topskatten. Men man kan jo også, altså de laver jo et stort nummer i valgkampen ud af det her med en højere løn på en eller anden måde til sygeplejersker, sosu og hele velfærdens helte. Hvis de penge ikke kommer i en eller anden handel, så er det jo også en stor del af fortællingen, fordi den gjorde de jo selv meget ud af, var den nye Arne-pension. Og hvis den nye Arne-pension ikke bliver til noget, så er det jo altså rigtig skidt. Ja. Men der må vi vel formode, at der kommer et eller andet, fordi både Venstre og Socialdemokratiet, og for den sags skyld også Moderaterne, har talt for at forbedre vilkårene, altså også økonomisk for sundhedspersonale. Betyder det egentlig, at sådan nogen som Hummelgaard og Dybvad, som har været sådan nogle stjerner i den seneste socialdemokratiske regering, er lidt længere ude i kulden, må man formode, ja, en ny, eller hvad? Ja, altså det er ikke deres ideologiske skarphed, som der er mest brug for i det, man konstruerer i øjeblikket. Og så må man jo også regne med, at det er jo ikke nogen, der lige nu kan rykke opad i ministerhierarkiet, fordi der skal nogle andre ind og sidde på nogle høje poster også. Der er ikke så mange avancementsmuligheder sådan karrieremæssigt for socialdemokrater i øjeblikket. En interessant ting, eller måske den interessante ting med det her, det er jo, at Mette Frederiksen ser ud til at kunne rumme begge fortællinger. Hendes troværdighed er så stor og så stærk, at hun har hun med ret stor troværdighed i det socialdemokratiske bagland både kan have haft den ene fortælling i sig, og så nødvendighedens politik i sig. Men altså, hun er jo også stærk, fordi det blå Danmark er så atomiseret, og hun er også stærk, fordi at hun har forventningsafstemt tingene. Det, som deres store rædsel fra Thorning-tiden, det var jo, at man kom ind med højt flyvende faner og sagde, nu skal I høre, vi arbejder lige 12 minutter ekstra, og så er det hele i orden, og så manglede der ganske vist 23 milliarder, eller også var det 29 milliarder, og det viste sig, at SF og Socialdemokratiet kunne ikke diktere politikken alene, de kunne tværtimod få den dikteret af Margrethe Vestager, som havde flertal med de blå. Så der er en større grad af forventningsafstemning, men altså noget af det, vi kommer til at holde øje med, når og hvis denne her regering er dannet, og det er hele pressen, der får det sådan, det er, hvor er brokkerne, hvor er de sure, hvor er dem, der er blevet klemt? Vi ved jo ikke, vi kan jo ikke forudse, hvordan det holder. Altså, vi tror, Mette Frederiksen kan meget, og hun er dygtig kommunikator, og hun kan fortælle den her historie med inderlighed. Men altså, vi husker for eksempel, hvis vi husker lidt længere tilbage, Nyrup, der gik til valg på at bevare efterlønnen og give ud og skar i den. Det var altså en kæmpe katastrofe. En kæmpe katastrofe for Socialdemokratiet. Og vi ved, og Nyrup var jo også en mand, som baglandet stolede på. Er det arbejds- og lønforhold for de offentlige ansatte, der er Mette Frederiksens potentielle efterløn? Det kunne det være. Jamen, ikke hvis hun kan få noget med, altså hvis hun kan få noget med, som Arne siger, at der er jo også i Venstre en forståelse af, at der måske skal gøres noget. Men det kan mere blive grundfortællingen, tror jeg, at hvis den begynder at krakelere forståelsen af, hvad er Socialdemokratiet egentlig, hvad er sjælen i Socialdemokratiet? Okay, vi skal lige runde forskellige andre partier til sidst. SF har vi været inde på ganske kort. SF vil ikke være støtteparti. SF går i opposition. Kan man forestille sig, SF vælter regeringen? Det siger de jo, de vil, altså hvis det bliver, hvis der kommer noget politik, de ikke kan være med på. Men altså, får man moderaterne med, så kan de jo vælte, så kan de jo ikke vælte noget som helst, lige meget hvor meget lyst de har. Så er der jo et flertal. Men SF siger jo selv, de vil være konstruktiv opposition. Det vil sige, de vil godt gå ind i forlig, godt gå ind og lave politik sammen med den her regering. De vil bare ikke være parlamentarisk grundlag. Det bliver meget spændende at se Pia Olsen Dyhr i den rolle. Partier, der godt kunne finde på at vælte regeringen, selvom de muligvis ikke får chancen for det, men meget gerne vil, er jo borgerlige partier, der sammen fremfører en ret massiv kritik af Jakob Ellemann Jensen. Pernille Vermund kalder i Berlingske Ellemanns formodede kommende regering med Socialdemokraterne for, kan jeg huske, hvad hun sagde? Er det et demokratisk problem, og ja. Jeg tror også, hun sagde, at han havde løjet, og at han ville aldrig nogensinde have noget med ham at gøre igen. Det er fuldstændig rigtigt, og Inger Støjberg siger det sådan her. Jeg har det jo selv lidt sådan, som ægte manden, der nu kommer hjem og siger, at det er rigtigt nok, jeg er flyttet over til elskerinden for at se, om det nu kan fungere. Jamen, det er jo lige præcis det sprog, der bliver anvendt. Altså, den artikel, Hans og jeg har skrevet, der har vi også formuleret det sådan, at det er nogle formuleringer, som er så heftige, man ellers kun ser det blandt elskende, der har forladt hinanden, eller noget i den stil. Det er meget store ting, der er på spil, og hvis vi vender tilbage til Vermund, så har hun jo to gange nu fået at vide af en siddende venstremand, at hun duer ikke til noget, og hun skal altså ikke ind i varmen på nogen som helst måde. Så der bliver virkelig skruet op. Og man kan sige, at Støjberg har jo en personlig ting på Ellemann, som handler om, at han var med til at sende hende i rigsretten. Så man skal ikke tage fejl af, at man kan høre, at hun smiler, mens hun taler her. Hun er nok noget forbitret på ham. Gigantisk løftebrud. Men hun er jo også... Altså, hun kunne ikke pege på... Støjberg kunne ikke pege på Ellemann som forhandlingsleder i de her regeringsforhandlinger. Så det kan da godt være, at den der ægte mand har haft en grund til at kigge sig lidt om ude i byen. Som du kan sige det, Hans. Det lød som en opfordring til utroskab. Nej, det gjorde jeg siger det bare, og det er julefrokosternes tid. Nej, det var jo bare altså, en vis forståelse for, at manden kan... Ja. Kan altid to sider af en sag. Det er der. Ja, ja, han blev presset til. Ja. Bliver der lagt noget brænde i kaminen her, der kan brænde i lang tid? Er det her, der sker lige nu i de her dage, konsekvenser, ikke bare for i denne regeringsperiode, men længere, tror jeg? Ja, altså, man må sige, man kan koncentrere sig om Ellemann for eksempel. Altså, hele hans karriere står jo og falder med, at det her det bliver en succes. Og hans succes eller fiasko har også betydning for, om vi har en samlet borgerlighed i Danmark. Det har vi jo i særklasse ikke i øjeblikket, og den bliver mere splittet, hvis det er rigtigt, der kommer den regering, vi taler om. Så det kan tage meget lang tid for det blå Danmark, før man kan blive til noget, der ligner en egentlig politisk kraft. Og det, jeg synes, man må sige, det er, der er ikke meget, der tyder på, at man i blå blok i øjeblikket er optaget at gribe i egen barm og kigge på egne eventuelle ansvar for, hvordan det er gået, som det er gået. Man har mest travlt med, man forstår det egentlig godt, men man har mest travlt med at sige, at det er Ellemanns skyld alt sammen, men det er jo noget vrøvl. Du siger nogle gange, Hans, måske skulle de begynde at tænke på, hvilken politik de selv har tænkt sig. Det er jo det, der er det mærkelige. Altså, der, jeg kan ikke engang huske, hvor mange partier der er i blå blok. De har alle sammen travlt med at fortælle, hvad Venstres politik skal være. Mm. At det er jo sådan set noget, Ellemann og hans inderkreds bestemmer. Vermund og Støjberg og Vanopslagh har travlt med også at fortælle, hvad Venstres politik skal være. Måske skulle de bare, som du siger der, tænke på, hvad er Liberal Alliances politik, hvad er den nye borgerliges politik, hvad er Danmarks Demokraternes politik, og så blande sig udenom, hvad Ellemann gør. Nu siger Birgit derude i regien, at vi skal til at runde af. Så det gør vi straks. Ja. Altså regeringen bliver måske offentliggjort søndag, siger I. Det er det, man går og taler om. Det er om, i hvert fald et kvalificeret rygte. Okay, så det kan godt være, at vi mødes her søndag for at lave en eller anden form for markering af det. Det kunne være hyggeligt. Hans og Arnes artikel er god. Den kan læses digitalt her torsdag og i avisen fredag morgen. Den er også god, uanset hvad der sker af dramatiske sager i nat. Det kan jeg godt love. Hvis man ikke har et abonnement i forvejen, så kan man få et, der er godt, havde nær sagt, juletilbud på den og resten af artiklerne i avisen på weekendavisen.dk/tilbud. Se nærmere på det. Vi låner klip fra DR. Tusind tak for det. Programmet er tilrettelagt og produceret af Pauline Nysted og Birgit Nissen Petersen. Jeg hedder Martin Krasnik. Tak for nu. Vi skal jo faktisk til julefrokost. Ja, skal vi. Her på avisen. Ja. Fredag. Kommer I? Ja. I lyder helt vildt begejstret. Når man bor så langt ude på landet, så skal man jo også hjem. Og det bliver frostvejr, så man kan ikke have drukket for meget snaps, fordi så ligger man og dør i gaderne. Altså, ja. Så det er da rigtig sjovt, men... Ja. Men det mangler måske lige de sidste meter, når man har bosat sig i den fjerne provins. Det kunne være, at vi skulle få en Brix, en eller anden opredning herinde til Arne. Jamen, det kan godt skaffes. Jeg bor jo 400-600 meter væk fra der, hvor det foregår. Så kunne vi også lave podcast om lørdagen. Ja. Når I er vågnet. Ja. Jamen, det. Eller skulle vi bare gå direkte ind og lave det. Ja, vi kan også bare sende direkte fra julebordet. Ja. Det kunne være sjovt. Det er godt. Nogen synes, at skat er skræmmende.